إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. عباد الله، أوصيني نفسي نفسيانكم شاء الله سبحانه وتعالى، فحقيقة wamefuzu na wamefaulu wale wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake fi al-Qur'an al-Karim ameisifu ilmu na fadhila ya ilmu, kadhalika na fadhila za wale wenye kuibeba al-ilmu. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الآية الله سبحانه وتعالى نسمع أتاني نيوة والي ولي ومين ينقل مينو ناليو في وعلمو أتاني نيوة درجة نينجي كدرجة نينجي أمي وتاج وميني wakaingia na wale wenye ilmu, lakini baadaye akawataja tena mahala pa pekee yake. Baada ya kuwa amewataja sehemu ya ujumla, akawataja sehemu ya hasa. Atawanyanyua wale walioamini miongoni mwenu, wale waamini na wasomi wanaingia, lakini baadaye akawataja tena mahala pa pekee yao, walladhina utul ilma, na wale waliopewa ilmu atawanyanyua kwa daraja nyingi. يقول السعدي رحمه الله تعالى: الإمام الشيخ عبد الرحمن السعدي كتفسيرياته أنا سمع في هذه الآية نقول كتك آيه فضيلة العلم، فضل العلم كتك آيه كنا فضل العلم وأن زينته na kwamba pambo lake hiyo ilmu, wa thamarata na matunda yake hiyo ilmu, at-ta'addubu bi adabi, ni kujipamba na adabu zake, wal amalu bi muqtadah, na kufanya amali kwa maelekezo yake hiyo ilmu. Pamoja na kwamba ilmu ni jambo la fadhila, lakini ilmu ina barabara zake. Ilmu ina adabu zake. Hata watu wa mambo ya kilimwengu katika udereva na kilimo pia wana miko yao, kama ukifanya hivi utakuwa kadha, ukifanya hivi leseni yako tutafungia, ukifanya hivi mazao hayatamea. Na vile vile watu tunaojifunza ilmu tunaitaka ilmu, na si pia kuna njia zetu za kupita. Kwa pamoja kuna fadhila ya ilmu, lakini na kwamba elimu matunda ya ilmu, na fadhila hiyo ya ilmu na pambo la ilmu, kuwa wewe sasa una ilmu, ilmu ina matunda kwako wewe ni kujipamba na maelekezo ya hiyo ilmu. Ibadallah, يقول الله تعالى وقل رب زدني علما. نا الله سبحانه وتعالى امسما امر نبيه امامرش متومه واكه صلى الله عليه وسلم ان يساله المزيد من علم من العلم امر بزياده علم. قال الله تعالى وقل رب زدني علما. الله سبحانه وتعالى انا اسمع في سوره طه وقل ربي nasema ewe Mola wangu mlezi, zidini ilma, nizidishie mimi ilmu. Hakuna kitu katika Qur'ani Allah amemwamrisha mtume wake sallallahu alaihi wasallam amuombe ziada, kwamba rabbi zidini mala au zidini jahan hishma au mali au auladan au watoto, zidini waladan labda nisema hiyo la au dhurriyatan. Lakini Allah amemwamrisha kuomba ziada ya ilmu, kuonesha kwamba ilmu ni kitu kitukufu, mpaka Allah anamwamrisha mtume wake amuombe ziada ya ilmu. Qala al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala, anasema Ibn al-Qayyim kuhusu aya hii, anasema kafa bihadha, imetosheleza kwa hili la kuwa Allah anamwamrisha mtume wake aombe ziada ya ilmu. Kafa bihadha sharafan lililm, imetosheleza kwa hili utukufu wa ilmu, kwamba ilmu ni kitu kitukufu. Al-amara nabiyahu sallallahu alayhi wasallam, kwa kule kumwamrisha mtume wake sallallahu alayhi wasallam an yasalahu almazid minhu, amuombe ziada katika hiyo ilmu. Ikatosha kwamba ilmu ni kitu kitukufu. Yakulu al-Imamu al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, al-Imamu al-Qurtubi rahimahullah pia naye anasema kuhusu aya hii, falau kana shay'un, lau ingelikuwa kuna kitu chochote kile, ashrafa min al-ilm, kitukufu zaidi kuliko ilmu, ingelikuwa kuna kitu ni bora na kitukufu kuliko ilmu, la amara Allahu ta'ala, angelimuamrisha Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alayhi wa sallam mtume wake sallallahu alayhi wa sallam an yas'alahu almazid minhu, amuombe ziada ya kitu hicho pia, lao ingelikuwa kipo. Kama amara, kama vile alimuamrisha an yastazidahu min alilm, amuombe ziada ya ilmu, basi angemwambia kitu kingine kama ni bora kuliko ilmu. Ilivyokuwa halipo jambo hilo na hakuna kitu hicho, ikafahamisha kwamba ilmu ni kitu bora sana. Yakulu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi anasema, man yuridillahu bihi khaira, yule ambaye Allah anamtakia yeye khairi, ikiwa Allah anamtakia mtu khairi, yufaqihu fi ddin, anampa fiqhi katika dini, utambuzi wa kujua dini. Alama ya kwamba Allah amemtakia mtu kheri ni kuwa amempa maarifa, fiqhi. Sizungumzia bali ya kuhifadhi Qur'ani tu, wengi wamehifadhi, ikawa hata mtu tabati ala abi lahabin wa tabba, hajui nini, wala hadithi, ikawa mtu hajui fiqhi ya hadithi. Na huko kadiman as-salaf walikuwa wanasoma fiqhu al-hadithi. Kadhalika maneno mengine pia, maneno ya maulama kuyaelewa kwamba wamesema nini, hiyo fiqhi ya kufahamu dini, ukafahamu ayatillah, makusudio ya hadithi nabii sallallahu alayhi wasallam, ukafahamu kalamu salaf, Allah subhanahu wa ta'ala akakupa utambuzi wa jambo hilo, basi wewe amekutakia khair. قال الغزالي رحمه الله تعالى وغفر الله له الإمام الغزالي أمزمز ملن ومزول كتكهيني أكثما حقيقة الفقه وكوالي حسن وهل سيوى فقه في الدين هو لفقه كتكدين نينين ما لياك ما وقع في القلب نكيل كتو أمتو كميتوك كتكمويو علم إمي بات كتكمويو ثم ظهر على اللسان كيشي كذهيري كن يوليمي إكوا دعوة منين أن يزمهم زمتو معاملة منين أن يسمن أمتو ni maneno yanayoashiria kwamba huyu katika moyo wake anacho kitu mali ambacho ni ilmu ya kujua fiqh ya dini fa afada al-amal ikafidisha amal matendo maneno lakini pia ukamuona matendo yake ni mtu mulazim katika ibada za sala jamaa katika saum katika sunna ukamuona ni mtu yuko mbele mbele katika mambo ya amal fa awratha al-khashya baadaye ikarifisha kwake yeye khashya akawa na woga mtu kila akiwa na elimu kama qil kama ilivyosemwa hapo zamani al-ilmu thalathatu ashbal al-ilmu thalathatu ashbar ilmu ni shubiri tatu man dakhala fi shubiri al-awwal takabbara atakayepata shubiri moja atakuwa na kibri wa man dakhala fi shubiri al-thani tawadha atakayepata shubiri ya pili atanyenyekea wa man dakhala fi shubiri al-thalith atakayeingia katika shubiri ya tatu alima annahu la ya'lam atajua kwamba yeye ajui ilmu iko hivyo kila ukisonga mbele kwamba kumbe hata hili niko silijui mimi kiona ninazungumza kumbe hata hili kumbe lile nilikosea unazidi kuwa mpole kila ukiwa unasonga mbele kwa hiyo inarithisha khashia na woga kwa mtu wa taqwa na kadhalika taqwa qala akasema al-Ghazali wa amma al-fiqhu alladhi huwa ma'rifatu al-ahkam al-shar'iyya ama fiqhi ya kujua hukumu za kisheria kama watu wengi walisema wana fiqhi ya kujua hukumu za kisheria lakini hajarithisha moyo wake una khashia wala maneno yake wala katika amal ikawa ni mtu amejua hayo tu faqad istahwadha ala ahlihi shaytan shaytani amewatawalia watu wake wakaona kwamba tayari wana ilmu kumbe ukiangalia matendo yake ukiangalia maneno yake ukiangalia miamala yake haiashirii kwamba huyo ana fiqh ya dini mpaka mwisho wa maneno yake ameyazungumza maneno yayo katika kitabu chake at-tanwir ndugu zangu waislamu hii ni ishara ya kwamba ilmu ni kitu kitukufu na wale wanaotaka ilmu lazima wapite katika njia nzuri kabisa zilizoelekezwa na sheria ili kufikia kitu kitukufu. Chochote kilichokuwa mali hata ulinzi wake pia unakuwa ni madhubuti kukifikia kwa sababu ya utukufu uliopo. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Ndugu zangu Waislamu, jambo la ilmu ni jambo tukufu na ndio maana wanawachuoni ni watu watukufu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu bila ya wao hali ingelikuwa ni mbaya. Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala anasema walaula al-ulama, na lau bila kuwepo maulama wakawepo wasomi la sara an-nasu kal-bahaim, watu wangelikuwa ni sawa na wanyama. Ilivyokuwa maulama wapo na wamebeba hazina, wamebeba ilmu kutoka kwa manabii, wakaweza kuwaongoza watu. Leo fikiria wewe bila kuruzukiwa sunna na salafia na moyo wako ukawa umepesi kupenda sunna, ungelikuwaje? Waangalie jamaa zako namna walivyo, kaka zako wakoje, dada zako, mashangazi zako, wajomba zako, baba zako, ndio hivyo ungekuwa wewe. الله سبحانه وتعالى حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. الله اكيفanya moyo akaipendezesha iman, amewafanya moyo mnapenda iman, akaipamba katika mioyo yenu. Wakaraha ilaikum alkufra walfusuqa walisyan, akawafanya mkawa mnachukia alkufra ukafiri walfusuq na uovu walisyan na maasiya. Yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye ambaye amewafanya watu wakawa hivi. Kwa hiyo baada ya kuwa tumefahamu hilo na utukufu wa ilmu ni juu yetu sasa, kama tuitaka na kuifuatilia ilmu na kuisoma, lazima tujipambe na miiko yake, tujipambe na adabu zake. Na kuna baadhi ya vitu tukivifanya vitatunyima ilmu, bali tunaweza tukaileba ilmu lakini isiweze kutunufaisha sisi wala kunufaisha watu wengine ambao tutakuwa tunawahutubia, kwa sababu ya baadhi ya vitu na ile miiko sisi tumeikiuka. Qala sallallahu alayhi wa sallam, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema, man talaba alilma, mwenye kujifunza ilmu, liyumari bihi as-sufaha, ili apate kujadiliana na watu wapumbavu, au liyubahia bihi al-ulama, au apate kushindana na wa maulama wasomi, au liyasrifa wujuha an-nas, au liyasrifa wujuha an-nas ilay, au apate kuzigeuza nyuso za watu zimuelekee yeye, fa huwa fi an-nar, hadithi inda ibn Majah, mtu huyo ataingia motoni kwa hadithi iliyotaja al-Imam Ibn Majah. Kuna vitu Mtume sallallahu alayhi wasallam akavitaja kwamba katika safari yetu ya kusoma tukiwa ni wanafunzi tutahadhari na vitu hivyo. قال ابن مسعود رضي الله عنه انا سمع الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا تعلم العلم لثلاث مسيفوز علم كاجل يا مambo matatu لتماروا به السفهاء مسيفوز علم كاجل يا كشندانا او كجادليانا مع watu wapumbavu او لتجادلوا به الفقهاء او كجادليانا مع wasomi au litasrifu bihi wujuha an-nas ilaykum, au kuzigeuza na kuzipondoa nyuso za watu ziwatazameni nini, wabitaghu biqaulikum wa fi'likum, na tafteni kwa maneno yenu mnayosema katika ilmu, wa fi'likum, na matendo yenu, ma inda Allah, kile kilicho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, fa innahu yabqa, kwa sababu hilo litabakia, kilicho mbele ya Allah kitabaki, wa yadhhabu ma siwa, na mengine yote yataondoka. Watu wanaweza kusifu wakamaliza, ukifa basi mbele ya Allah huwaoni tena, hawana pepo, hawamiliki moto, hawamiliki msamaha, hawamiliki chochote. Hata kama watu katika dunia hii hawakujui, lakini ikawa umejifunza ukafanyia kazi yale uliyoyajua katika kitabu cha Allah na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ma kana lillahi baqi, lolote lililofanywa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala litabaki na utalikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana kwenye Qur'ani Allah anaita hata kama jambo ni dogo analitaja, utalikuta mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dharratin faman ya'mal mithqala dharratin sharran yarahu wa man ya'mal mithqala dharratin khayran yarahu, ikiwa ni shari au khairi. Akataja mithqala dharra, mfano wa mdudu chungu, punje ndogo ya dharra, utaikuta mbele ya Allah. Je, ikiwa ni kubwa, bila shaka utaikuta zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, يقول الامام ابن رجب رحمه الله تعالى انا سمع الامام ابن رجب الحنبلي الحافظ طلب العلم كتفوت علم طلب الشرف كتفوت utukufu والعلو na kutafuta utukufu pia العلو mtu kuwa juu والامور والامور الدينيه والامور الدينيه na mambo ya dini, talabu sharafi wal ulu, kutafuta utukufu, wal umuri dini, fil umuri diniya, katika mambo ya dini. Wewe unataka utukufu lakini unatafutia kwenye mambo ya dini. Mfano mtu atoa mawaidha, unatoa khutba, lakini nini lengo lako? Watu waseme kwamba unajua, watu waseme kwamba hakuna khatibu kuliko wewe, watu waseme hakuna muhadhiri kuliko yule, yule si mchezo. Kama ni hilo, Si watu kusema watasema sawa hiyo ni nzuri au mbaya, lakini wewe mfanyaji kama lengo ni hilo ukatafuta sharaf fil umuri diniya, katika mambo ya dini, kal ilmi, kama vile ilmu ukatafutia utukufu katika ilmu, wal amal, na amali njema ukaonafanya umeotaka watu wasifu, wazuhudi na ukajifanya kuifanyia ngo dunia kumbe watu wakusifie, fahadha afhashu min al-awwal, jambo hili ni baya zaidi kuliko lile la mwanzo alikuwa amelitaja la mwanzo, wa akhbahu wa ashaddu fasadan wa khatara, na jambo hili linaleta uharibifu mkubwa na hatari kubwa zaidi. Fa innal ilma wal amala wazuhda, kwa sababu elimu na amali njema na zuhudi kuifanyia ngo dunia, inma yutlabu bihi, mambo haya utafutwa kwa ajili ya mambo haya, ma inda Allah, kilicho mbele ya Allah katika thawabu na pepo, vitu hivi utafutiwa pepo. Ma inda Allah, kilicho mbele ya Allah, min ad-darajati al-ula, katika daraja za juu, wan na'im al-muqim, na neema zenye kudumu mbele ya Allah. Watu usoma ilmu kwa kutafuta neema zenye kudumu, wakafanya amal, wakafanya zuhudi kwa ajili hiyo, si kwa sababu ya kutafuta sharaf katika mambo ya kilimwengu. Na hivyo ndivyo walivyokuwa as-salafu salih, wema waliotangulia, ambao sisi tunajinadi kwamba tupo katika njia hiyo, na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe katika njia hiyo, qawlan wa amala, maneno yetu na matendo yetu yawe hivyo, dhahiran wa batina, dhahiri yetu tukiwa mbele za watu na tunapokuwa peke yetu pia. Allah subhanahu wa ta'ala ajalie kwamba sisi ni wenye kufuata njia ya salaf wema wetu waliotangulia. نسأل الله أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.